सनक दिन्ना दीवाना दिल बिन सजना के माने ना माने ना माने ना दीवाना दिल बिन सजनी के माने ना माने ना माने ना दिन तिनक दिन्ना दिन तिनक दिन्ना दिन तिनक दिन्ना दिन तिनक दिन्ना दीवाना दिल बिन सजनी के माने ना माने ना माने ना Thank you.